Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, aquí en Radio San Boi, no 89.4. Tentamos levar adiante este programinha durante dúas horas en galego, pero con un traballo especial hoxe, porque non está o noso compañeiro Armando, que atópase regularciño, está cuidándose un pouquiño para poder recuperarse. O que queremos é que todos vosotros pasedes un momento agradable, estas dúas horas agradables en galego, pero tamén con un bocadiño de catalán, posto que queremos darlle moita difusión a un traballo extraordinario que coordina un grande amigo noso, Ricard Ros, o Rubrifolcum de San Boi. Vamos a poñer un bocadiño de música para recibilo. Baixem la música i sí. Li donem la benvinguda a Ricard. Si moltes gràcies, benvingut. Bueno, galego o català, o que importa és comunicar-se, sí, no? Sí, mais si queres podes falar galego. Muy ben, muy ben. Bueno, ti podes contestarme tamén en català, que a xente entende. Temos seguidores inteligentes, saben moi ben o que estamos a facer. Muy ben, moitísimas gracias por vir. Felicitacións, Ricard. Estás traballando nunha sección extraordinaria que é a música de raíz e xa levades 14 anos, non? Sí. 14 anos do festival Rubrifolcum en San Boi. Rubrifolcum que se celebrará o día 27 e 28 aquí en San Boi, pero que ten varios espacios. É un de marzo, pero ten varios espacios, non? Non somente sí. En Calniño, sino tamén no propio concello, na Plaza do Concello, tamén contanos cousas. No barrio de Marianao, sí. Facemos unha actividade que chamamos la Fol de Xida. Quiere decir folk nos patios. Uh-huh. É unha actividade moi bonita porque as familias abren o seu patio para acoller a un grupo de música. Uh-huh. E aparte o público é itinerante. Uh-huh. Reunimos a xente na plaza do Casal de Marianao. Ali dividimos en grupos de 30-40 personas. Uh-huh. Empezamos pois o público itinerante. Uh-huh. Primero vais a ver a un grupo en una casa, despois outro. Sea, que non será somente música, sino tamén que habrá participación, a xente poderá bailar, poderá disfrutar tamén, ¿no? Sí. Contanos, ¿cuál sempre tendes convidados especiais, convidados de Galicia tamén, que en esta ocasión tamén acabamos de escoitar a música de Vox, sí, pero tamén convidados de aquí, de música de raíz catalana propiamente, sí, dita, non? Eu teño entendido, Trébol, por exemplo, é un gran grupo. Exponente, non? Sí, ademais de aquí de Baix Llobregat, uh-huh, tenemos a Laia Gluck, na Gralla, uh-huh, aparte, pois, está Bernat, que é de Hospitalet tamén, con, uh-huh, e temos Martí, que ven de San Martí, de Barcelona. Ajá. E despois está Leoní, que ven de Perpiñán. Carai, sí. Unha diversidade cultural sí. enorme, non? Sí. Que non somente ten a gaita galega, senón o sac de Gemell, non? Sí, sí. Ellos tocan a gralla. A gralla. Instrumento típico catalán. Claro. E tamén al flabiol e tamborí. E despois batería e teclados. Despois tendes un apartado do festival que é o Cercatasques de Glosa. Sí. Isto é o canto improvisado. Ahí no sé como llaman en Galicia. Cantos de taberna, chamaban, sí. por exemplo, que ten incluye alalás, pandereteiras, entonces son improvisados, ¿eh? Eso es. Sí, que os xóvenes de agora pensan que esa forma de comunicación ou de música improvisada que a fixeron agora, non? Que no, pero vende de muitísimo detrás. Non? Moi antiga, moi antigo. Sí, e despois o grande festival en Calniño, non? Sí. O escenario principal é o Teatro de Calniño. Uh-huh. Nesta vez sen butacas para poder bailar e disfrutar da música máis enérxica. temos a Vox a noite do sábado 1 de marzo, non? Project Smoke que venen da Escocia. De Escocia, sí, impresionante. Proyecto Smoke, sí. Carai, que tamén... Fai 4 anos que estamos a procurar que veñan a actuar no festival. Este año por datas han podido, es un placer. Placer, ¿no? Sí. E unha celebración especial que teremos aquí en San Boi, que non é corriente, que últimamente parecía que estaba en impas, pero... Parece que resurde un pouco e a máis resurde polo teu traballo e polo teu equipo, non? Que sí, tendes un equipazo. Ricard Ross ten tamén unha publicación fantástica, sí, non? Sí, som un equip molt gran de voluntaris e voluntàries, sobretot voluntàries. Jo també estic intentant cada cop deixar-los més pes de la feina a elles. Uh-huh. I perquè també la meva idea és d'aquí dos, bueno, quan fem 15 edicions, jo m'agradaria estar fora del Rubri Falcón. Ah, bueno, que et substitueixin, sí, que substitueixin, no? I que segueixin una mica el llegat. Jo sempre les ajudaré, sí. Però la meva intenció també és perquè de cara doncs, a que el festival canvi i que sigui evolucioni, doncs, que, doncs jo també estar-ne a prop, però no formar-ne part de dins. Molt bé, molt bé, molt bé. Benvingut, moltes gràcies i, bueno, pues, moltes felicitacions. Escolta'm una cosa més que volia dir-te. S'ha de dir, i han de saber els nostres escoltants i els nostres seguidores, que tu també has publicat un disc últimament extraordinari, sí. També. Moltes gràcies. Sí, sí, es diu El Foc, el vaig publicar el setembre del 2024, i ara doncs aquest estiu, aquesta primavera i estiu l'estarem girant per aquí a Catalunya de moment. Que té molt a veure amb la música d'arrel, però que té molt a veure també amb música catalana pròpiament, encara que aportis instruments diferents, sí. Que no tenen que veure només catalans, no, sinó no. També hi ha instruments de tota la península, et diria. I, uh-huh. I jo estic, el projecte està vinculat al sac de Jamecs, de fet l'instrument que toco principal i que lidera una mica la formació és el sac de Jamecs, uh-huh. Que és la gaita catalana. Clar. I després tenim doncs, també flabiol al tamborí, també tenim trompeta, tenim pandereta gallega a vegades, sí. Tenim pandero quadrat, bodran, yeah. Tenim violí, també guitarra espanyola, és a dir, tenim una gran varietat de sons, a part tot això acompanyat de música electrònica, amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Arrel completament, que no té... És a dir, no soc exclusivament un sol instrument o un instrument determinat, no? I a més, lletres i mensajes, no? Sí. Diguem que diferents, perquè hi ha una cançó que jo m'ha sobtat molt, aquella de la càrcel de la presó de Lleida. La presó de Lleida, no? La càrcel de Lleida. Sí, és una cançó tradicional i com que també, doncs, hem tingut a molta gent a la presó, gent que no volíem que estigués a la presó i doncs, per exemple, aquesta setmana sortia doncs, el Pablo Hasél, que el van posar a la presó només per rapejar contra la monarquia, i doncs, aquestes injustícies l'hem volgut denunciar una mica amb aquesta cançó tradicional que ja denunciava unes injustícies passades. Mensaje. Sí, que és molt important perquè tota la gent sàpiga que la música serveix no només per divertir-se, sinó també per rebre una informació important. La música és política. Bueno, tot és política i en el fons doncs, també, ara que hi ha l'auge aquest dels feixistes nous de l'extrema dreta escarosa, ja doncs se'ls ha de combatre de tota l'estona, perquè si no els combats acaba passant com el que està passant a Itàlia, no? que governa una feixista de dretes, el que pot passar a Alemanya, no? Aquest cap de setmana que hi ha votacions, i bueno, el que està passant una mica aquí a la península ibèrica, no? amb l'auge de Vox, o aquí a Catalunya amb Aliança Catalana, que s'estan pujant a les barbes perquè l'esquerra no ha fet la feina que havia de fer, també. I que es deixa fer, és a dir, també, quan apareix una cosa d'aquestes, pues, s'ha de denunciar i s'ha de dir això està malament, hem d'anar en contra, això no... Sí, bàsicament perquè també estan intentant enfrontar la pròpia població, quan nosaltres, doncs, la gent que ve aquí és perquè marxa de casa seva, perquè no té altre remei que marxar per venir-se a guanyar la vida. I que, a més, els necessitem, és que els necessitem, fan falta. I a més ens enriqueixen, i vull dir que aquí a Catalunya hem sigut sempre una terra d'acollida, tant de la gent d'Andalusia, Extremadura, com gent del Marroc, de Galícia, arreu, de tot el món, i som una terra plural i ho seguirem sent perquè no hi ha més remei i perquè ens agrada ser-ho. Clar, clar. Bueno, escoltem una miqueta més de música. Perfecte. Pues vinga, allà. Continuem parlant una miqueta més del Rubri Folkum. Per cert, tu vas dir que era un equip el que estava treballant en això i que vols donar les pautes perquè... Donar el relleu. Donar les pautes que algú agafi el testigo perquè tu... Bueno, però de totes maneres l'equip està conscienciat de que és necessari continuar la tasca, sí, sí, no? Sí. Està clar, és, nosaltres estem molt contents de la feina que hem anat fent els darrers anys, perquè quan vam començar era molt estrany veure grups de folk tocant aquí a Sant Boi. Ja havíem començat una mica abans a l'Ateneu Sant Boià, quan havíem estat fent l'ocupació doncs, des de 2004 o així, i havíem muntat 5 festivals de folk. O sigui que amb aquest, amb els 14 que ja portem, serien 19. Serien 19. Els havíem muntat pràcticament bastanta gent de la que encara hi som ara, i una mica ens agrada molt que hi hagi aquesta continuïtat i que doncs ara hi hagi grups de folk a moltes altres programacions on abans no apareixien. No? Alhora també doncs, estem molt contents que la gent d'aquí Sant Boi i del Baix Llobregat pugui gaudir de músics vinguts de fora. Uh-huh. I alhora també ser un altaveu per músics d'aquí que ho estan fent molt bé, com Trèvol o com... Això creia que em diguessis cinc cèntims, com diu en català, de Trèvol. Que Trèvol és nou, vull dir... Sí, és un grup de fa un any i mig que es van fundar. Això van guanyar el Premi Sons, ara mateix són finalistes dels Premis Underrock de la secció de folk, i són un grup molt jove, que té les idees molt clares, també que transmet molt missatge. I que doncs, estem molt orgullosos que vinguin el dijous a inaugurar el Rubri Folkum. A part, el dijous del Rubri Folkum fem un passacarrers, que farem amb la gent d'aquí de l'Escola de Música, que fa el Blai Folk, que són una gent que fa ball folk, i estarem l'Escamot del Baix, també, que és la formació de mitja copla, que estem tocant sacs de gemecs i flaviols i tamborins, i després hi haurà el pregó d'inici, que aquest any el fa la Federació d'Entitats de Cultura Popular, els Garrofers, que els hem convidat, doncs, cada any ara inaugurarem el festival amb algú que nosaltres considerem significatiu per la música tradicional, per la cultura popular i per Sant Boi. Una bona una altra vegada. Parabéns, Ricard. Bueno, tornem una altra vegada a parlar del teu disc, perquè resulta que estava proposat per rebre un premi. Com va anar? Va ser a votació popular els premis Underrock. Sí, sí. I vam estar entre els 10. Ja veus. Està molt bé, ja. Vull dir, jo estic supercontent. Els 10 millors discos de folk de l'any. I res, no, ara també, doncs, que la gent l'escolti, es diu El Foc, el podeu escoltar a Spotify o totes les plataformes, i també, doncs, que comencin a venir concerts, perquè tinc moltes ganes, i vam fer una presentació a Cal Niño. Sí, sí. Això va ser el mes de novembre. Has de fer el possible per anar allí a tradicionaris també. Sí, aquest any no pot ser perquè ja estava molt tancada la programació, però segurament estarem a la programació del Tradicionarios a la Festa Major de Gràcia. Intentant tancar també Festa Major de Sants. Bueno, hi ha moltes dates que encara no estan tancades i que ens agradaria molt. I anar a Galícia et fa il·lusió, sí, també, home, no? Sí, ens agradaria molt. Ens intentarem tornar a presentar el Projecte Runes del Festival d'Ordioera. Aviam si ens agafen i tenim la sort de poder anar-hi a tocar. I una altra cosa que hauries de fer, a part de que vagis per la teva compte a aquests festivals, el de Moanya, per exemple, sí, o un altre més, però parlar també amb l'administració, vull dir... hi ha un departament a Galícia que el departament de política lingüística, sí, o el departament de algun departament especial, que sàpiguen que vosaltres existiu, teniu aquí ja. El que passa és que saps què passa, que aquí tenim un problema gran, és que hi ha molts grups de catalans que volen sortir fora, i trobo que a vegades ajuden molt els grups de pop i de rock o de noves, sí, música urbana, però ajuden molt poc a la música tradicional, i jo penso que és un dels millors moments que tenim de música tradicional al país, on hi ha els millors joves intèrprets. No tan joves, sí, sí, sí. I no s'està potenciant això, no estem sortint a l'exterior com ens hauria d'ajudar l'Institut Ramon Llull, per exemple, que es dedica a això, gasta molts diners en grups que no els hi faria falta, perquè ja tenen popularitat, i en canvi en grups que doncs, estem picant pedra per recuperar les tradicions i per posar-les al dia, doncs els hi costa molt deixar els diners. I són grans músics, vull dir que si jo, que fossin aficionats, sí, és una altra cosa, però són, sí, grans, sí, músics. Sí, sí, sí. Jo en conec a molts i bé, doncs, és una llàstima. Jo no sé com ho hem de fer per canviar les coses, però almenys dir-les perquè canvin. Hem de treballar. Sí, i sempre amb optimisme. Clar que sí. Bueno, pues convidar a tota la gent que ens està escoltant i que també per internet ens està mirant, que sàpiguen que el Rubri Folkum comença el dia 27 i que... té amplitud de exposicions i de música fins al dia 1 de març. Sí, i res, no sé si per tancar m'agradaria també parlar del grup aquest Project Smoke. Ah, sí, són els que tancaran el festival. I estem molt contents de que hi siguin, i em sembla que hem triat alguna cançó, una peça del seu nou disc, que es diu The Outset, que serà el primer lloc a la península Ibèrica on el presentaran, aquí a Sant Boi. O sigui, tenim el luxe aquest de tenir-los aquí presentant disc. Són primícies. Sí, serem primícies, o sigui que afanyeu-vos perquè les entrades estan volant. Tenim moltes activitats ja que estem a punt de penjar el cartell de No hi ha entrades, com això que t'explicava del fold així, dels patis. I sí que hem de reforçar una mica el concert de Trèvol i el dinar que tenim el dissabte, que així que també... O sigui que acompanyat també de gastronomia. Hi ha un dinar amb productes d'aquí del Parc Agrari, amb una cooperativa agroecològica que es diu La Paca, que ens faran una arròs amb verdures d'aquí. Sí, escarxofa, bròquil, com a mínim, de tot. Sí, escarxofa n'hi haurà segur. I mentre estem dinant, hi haurà un grup que es diu Ganxet Elèctric, que estarà amenitzant i fent-nos cantar. Hi haurà uns cançoners, ells portaran els instruments i ens faran cantar. Fantàstic, no? Fantàstic. O sigui, que música també acompanyada de gastronomia i degustació. I tant. Tot producte local. Producte local. I de quilòmetre zero. Molt zero. D'enhorabona, bueno. Que nosaltres som, ho vam dir moltes vegades, som nosaltres, diguem-ne que... acompanyem a les persones de tal manera que som com si fóssim un imant o grans talismans per a les persones que entrevistem. Per tant, ja saps que has tingut molt d'èxit. No, jo sempre, doncs, molt content de sempre venir aquí a Galegos No Baix. Vale. També us havia fet de tècnic. Clar que sí. Ara tenim el Fernando aquí darrere. Has participat. I sempre molt agraït de que ens ajudeu a difondre la feina nostra, tant musical com el Ruri Folkum, i des d'aquí agrair-vos la tasca i que seguiu així de fons. A tu per venir, per compartir amb nosaltres aquests minutets, pocs, però suficients. No, està molt bé. Suficients, no? Bueno, tenim compromisos per poder convidats sí. de Galícia, i el que fem, anem a fer, pues, posar la música que... Sí, escoltem una cançó de Project Smoke. Project Smoke. Vale, pues, el nostre tècnic...